परिषद श्री विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमांसि प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरी शुकशौनक भीष्मदाल्यां वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमां वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवत्सां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम राम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशय बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र भूरत लख्यो प्रगट्यो सत्यजाज बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करुण करुण राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय जय विघ्न हरण हरण रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमत जयंती महामहोत्सव की जय हो। श्री केसरी कुमार की जय हो। श्री आंजनेय भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रास बिहारिणी जी रास बिहारी जी भगवान की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय हो। अखिल गोवंश की जय हो। श्री सूरश्याम गोधाम की जय हो। श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय हो। श्री जड़खोर गोधाम की जय हो। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय हो। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय हो। जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री द्वादश भागवता महाभागवताचार्य की जय हो। श्री चतुस्संप्रदायाचार्य की जय हो। श्री जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय हो। श्री मलुकदास जयंती महामहोत्सव की जय हो। ग्रंथ का विमोचन होना है, झा जी ने लिखा कहाँ है पुस्तक, विमोचन के लिए तैयार है। श्री पीपा जी महाराज की जय हो। वहाँ कार्यालय में होगी पुस्तक, 5-7 प्रति ले आओ। श्री जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री पीपा जी महाराज की जय हो। श्री पीपा पीठ की जय हो। सब संतन की जय हो। सद्गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव श्री मामा जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। समस्त ब्रजवासी की जय हो। जय जय राज श्री सीताराम महादेव। हरि शरणम। हम लोग हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से हम आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो परम पवित्र श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित प्राचीन स्थान श्री मलुक पीठ के पवित्र सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री ठाकुर जी की सन्निधि में श्री आचार्य चरण की सन्निधि में एवं समस्त गुरुजनों की पूर्वाचार्यों की भावमयी सन्निधि में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री मलुकदास जयंती महोत्सव इस कोरोना महामारी के विकट भीषण काल में शासकीय मर्यादा के अनुरूप स्थान के ही भीतर बिना किसी बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित किए अत्यंत सीमित संख्या में लोग यहाँ बैठ करके इस उत्सव को मना रहे हैं। और लोगों से प्रार्थना भी है कि वे इस भीषण संकट के काल को हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति ही विपत्ति से छुड़ाने वाली है, भगवान का भाव पूर्वक स्मरण करते हुए इस विपरीत समय को भगवत कृपा के सहारे व्यतीत करते कर लेना चाहिए। सावधानी सभी को रखनी चाहिए, अपनी भी सुरक्षा करनी चाहिए और दूसरों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। आज हरिद्वार महाकुंभ पर्व का अंतिम स्नान, हनुमत जयंती वाला चैत्र पूर्णिमा का स्नान प्रतीकात्मक रूप से संपन्न हुआ। यहाँ हनुमत जयंती का शुभारंभ हो चुका है, मलुक जयंती का शुभारंभ हो चुका है। प्रातःकाल मलुक पीठ के जो आचार्य चरणों के द्वारा सेवित श्री हनुमान जी महाराज हैं, वे बाहर पधारे थे, उनका महाभिषेक हुआ, उनका सहस्त्रार्चन भी हुआ और रघुनाथ जी को खीर मालपुआ की रसोई जिमाई गई और उनका प्रसाद हनुमान जी को दिया गया और लड्डू खीर मालपुआ का प्रसाद हनुमान जी का हम लोगों ने भी ग्रहण किया। इस भीषण महामारी से जो भी जूझ रहे हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना है। और जो लोग देह त्याग चुके हैं उनके ऊपर श्री हनुमान जी कृपा करें, अपने आराध्य के चरणों की प्राप्ति उन्हें करावें। बहुत से निकट प्रिय परिजन इस बीमारी में काल कवलित हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी परिस्थिति कैसी होगी, जिनके पिता माता समाप्त हो गए, बच्चे भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति क्या होगी, उन परिवारों की स्थिति क्या होगी जिनके घर में एक ही व्यक्ति सब संभालने वाला था वही चला गया, उनकी स्थिति क्या होगी। सो सब सही है जो दैव सहावा, दैव जो कुछ सहन करावे उसको हम सहन ही करें, इसी में हमारा लाभ है। हमारे मन में जब से ये संकट शुरू हुआ तब से लेके अब तक बार बार एक बात आती है, जो कुछ उपाय सरकार कर रही है चिकित्सकीय ढंग से शासकीय ढंग से वो सब होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए, हो ही रहे हैं और यथासाध्य सरकारी निर्देशों का पालन भी लोग कर ही रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन हमारा निवेदन यह है कि ये महामारी है और महामारी भगवती का स्वरूप है। आपने देखा होगा पुराने समय में महामारी फैलती थी तो लोग भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे, तेल में छुपा हुआ खाना बंद कर देते थे, तेल लगाना बाल काढ़ना बंद कर देते थे। देखा हो ना घरों में बड़ी माता आती थी, महामारी आती थी तो सब बंद कर देते थे और खूब भगवती के मंदिर पे जाके उनको जल चढ़ाते थे, उनसे प्रार्थना करते थे और उन्हीं के स्नान के जल को शरीर पर ऐसे ऐसे स्पर्श करवाते थे, उसी से लोग ठीक हो जाते थे। और महामारी का स्वरूप ये है कि जितना आप उसको कहोगे हम मिटा देंगे, हम समाप्त कर देंगे, हम भगा देंगे, तो कोई सामान्य चीज तो है नहीं। भगवती महामारी है, दुर्गा है, साक्षात शक्ति है। उस शक्ति के आगे किसकी शक्ति काम करने वाली है। इसलिए जो कुछ उपाय हो रहे हैं उनके होने के साथ ही साथ उपासनात्मक उपाय होने चाहिए, उपासना होनी चाहिए। पिछले साल जब ये बीमारी आई थी उसी समय हमारे मन में आया था कि भारतवर्ष के सभी पूज्य ब्राह्मण देवता इस महामारी की निवृत्ति के लिए, राष्ट्र पर संकट आया है, राष्ट्र पर विपत्ति आई है और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो ही सभी सुरक्षित रहेंगे, ऐसा विचार करके राष्ट्र के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है ऐसा सोच करके सभी ब्राह्मणों को जो पाठ करने के योग्य हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ अवश्य करना चाहिए। और हमारा ऐसा विचार है, विचार ही नहीं ऐसा विश्वास है कि यदि अपने अपने घरों में रह करके मर्यादित रूप से ब्राह्मण महामारी प्रशमन के लिए दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करेंगे तो निश्चित ही देश इस भयंकर संकट से जल्दी मुक्त हो जाएगा। जो संपुटित पाठ न कर सकें उन्हें केवल संपुटित जिस मंत्र से करना है उस मंत्र का जप ही कर लें तो उतने से भी लाभ हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जिसकी आयु ही पूरी हो गई है, श्वास प्रश्वास पूरे हो गए हैं, उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन तनिक भी जिनका अभी कुछ संस्कार धरती पर रहने का शेष है वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये महामारी का संकट समाप्त हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। संपुटित श्लोक आप सबको स्मरण में ही होगा, नहीं तो दुर्गा सप्तशती की पोथी ले आओ, है किसी के पास, किसी ब्रह्मचारी बेटों के पास है जल्दी लेके आओ। तो हम श्लोक पृष्ठ संख्या बता देते हैं जिसमें आपको सुविधा हो जाएगी। वैसे श्लोक पृष्ठ संख्या हमको याद नहीं रहेगी, याद नहीं रहती, किसी किसी को याद रहती है, हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है, इतनी धारणा शक्ति नहीं है। आज श्री जगत गुरु श्री पीपानंदाचार्य जी महाराज का, पीपा जी महाराज का आज प्राकट्य दिवस है, श्री पीपा जी की भी जयंती है आज। और श्री पीपा जी की जयंती पर झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में गागरोनगढ़ में श्री पीपाजी महाराज का उत्सव श्री पीपानंद बाग में परम पूज्य पीपा द्वाराचार्य श्री त्यागी जी महाराज के समायोजकत्व में प्रतिवर्ष बड़े समारोह पूर्वक मनाया जाता रहा है। इस बार भी संक्षिप्त रीति से मनाया जा रहा है क्योंकि सरकारी निर्देश कोई उत्सव महोत्सव करने के नहीं है, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। तो उस निर्देश का पालन करते हुए अत्यंत संक्षिप्त उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज चाचौड़ा से लौटते समय पीपा जी के यहाँ आए थे, रात्रि का समय हो गया था, अंधेरा था, झाड़ झंकार थे, पीपा जी की समाधि भग्न हो चुकी थी, टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण समाधि। महाराज जी ने चरण पादुका का स्पर्श किया तो महाराज जी रोने लगे कि एक आचार्य चरण की समाधि की इस ऐतिहासिक स्थल की ये दशा, ये दुर्दशा है। सामने एक दरगाह है, उस पे तो सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किया, बड़ा भारी मेला होता है, पर ये एकदम ऐतिहासिक स्थल उपेक्षित रहा। महाराज जी की आंख में आंसू भराए, बोले पीपा जी की जयंती मनाना यहाँ शुरू होना चाहिए। हमारे गुरु भाई श्री झंकारेश्वर दास जी त्यागी जी ने महाराज जी की आज्ञा को सिरोधार्य किया और कई संत वहां पहुंचे। आरंभिक क्षण में बड़ी तपस्या और बड़ी तितिक्षा पूर्वक वहां रह करके उत्सव आरंभ किया। भैया जी एक सेर आटा भी बाजार से लाना पड़ता था, वहां कोई एक सेर आटा देने वाला भी नहीं था, पानी की सुविधा नहीं थी, नदी से नीचे से पूरा पहाड़ चढ़ करके पानी लेके आना पड़ता था। ऐसे संतों ने उत्सव किया, बक्सर वाले महाराज जी भी पधारे, त्रिवेणी वाले महाराज जी भी पधारे और अब तो वहां बहुत भव्य विशाल मंदिर बन गया है। हम समझते हैं 6-7 करोड़ रुपए लगकर पीपा जी की समाधि बन गई, बड़ा दिव्य सब कार्य है। तो हमारे मलुक पीठ के अत्यंत समर्पित परम विद्वान और परम भक्त हृदय श्रद्धे श्री बटोही जी झा, जिन्होंने सदगुरु चरतामृतम सानुवादम लिखा और सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिखा 5 खंडों में, संस्कृत के विविध छंदों में गीतानंत रसम करके, और श्री अखंडानंद जी का भी जीवन चरित्र लिखा और श्री गुलाब राय जी का भी जीवन चरित्र लिखा, नेह निधि चरित्र करके पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी का भी चरित्र लिखा, अनेक महापुरुषों का चरित्र जो जो ठाकुर जी प्रेरणा करते गए उन्होंने लिखा। श्री रामानंद दास जी महाराज ने सदगुरु जन्म शताब्दी के अवसर पर महाराज जी की प्राकट्य भूमि कुर्सी में नैमिषारण्य में जहां से उत्सव का आरंभ था वहीं झाजी से निवेदन किया था और श्री झाजी ने द्वादश महाभागवत चरित्र जो महाराज जी ने लिखा उसके आधार पर और ग्रंथों का आश्रय लेकर के श्री पीपा प्रताप वृत्तम संस्कृत में लिखा है श्री पीपा जी महाराज का चरित्र। तो ये ग्रंथ का आज विमोचन पीपा पीठ में गागरौनगढ़ में होना था और श्री झाजी को भी उपस्थित होना था, हमारा भी प्रयास था लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो श्री मलुक पीठ से पीपा जी की जयंती के अवसर पर, श्री मलुकदास जी के जयंती के महान पुनीत अवसर पर इस ग्रंथ का हम विमोचन करते हैं। हमारे श्री कुंज बिहारी भैया जी भी एक पुस्तक ले लें, आप भी विमोचन, कम से कम 2 तो हैं विमोचन में लो। और वयोवृद्ध संत श्री सुखराम दास जी महाराज हमारे बड़े गुरु भाई, आ जाओ ऐसे पकड़ लो पुस्तक हाथ में ले लो, विमोचन करोगे आपका फोटो जाएगा पूरे विश्व में लो। यहाँ जाओ पास में आ जाओ भैया, बढ़िया से ले लेना, ऐसे संत की फोटो दुर्लभ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, तो पंडित श्री बटोही जी झाजी ने ये बड़ा सुंदर लिखा है, सुंदर इस प्रकार से बहुत सुंदर विष्णु श्रील प्रिय पदरतौ राम भक्ति श्रुत श्री रामानंदो यति गुरुवरो भारत क्षमा मणिश्री तच्छिष्या हरिपदरता द्वादश ख्यात वृत्ता धन्यारंभा विमल चरिता मानव व्रात दीपा। वैष्णव परंपरा में श्री राम भक्ति प्रधान संप्रदाय के प्रख्यात स्वामी प्रवर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज भारत धरणी के श्रेष्ठ मणि हैं। उनके श्री हरि भक्तिनिष्ठ 12 प्रधान सत्य से हुए जिनके ख्यात जीवन वृत्त पावन क्रियाकलाप तथा अमल चरित सन्मानव जगत के दीपक स्वरूप हैं। इत्यादि क्रम से आपने बड़ा सुंदर लिखा है और साथ ही महाराज जी के सत्संकल्प से उस स्थान की उस पीठ की पुनर्स्थापना हुई और प्रदेश स्तर का उत्सव मनाया जाता है, ये बात भी आपने बड़े अच्छे ढंग से संस्कृत के दोहों में संस्कृत के छंदों में आपने लिखी है। तो बोलो श्री पीपा जी महाराज की जय। इस प्रकार से आज पीपा जी की जयंती के अवसर पर श्री पीपा प्रताप वृत्तम यह ग्रंथ का विमोचन हुआ। संस्कृत में जो कोई रचना हो जाती है उसकी आयु अनंत हो जाती है। संस्कृत में कोई रचना हो जाती है क्योंकि हमारी मूल भाषा संस्कृत है, सारी भाषाएं बनती बिगड़ती रहेंगी, पर संस्कृत में जो कुछ लिखा गया वो स्थाई हो गया, अक्षर हो गया, अक्षय हो गया। ऐसा तो एक पुस्तक भी किसी पुस्तकालय में रहेगी तब तक ये सुरक्षित रहेगा। तो बहुत स्तुत्य प्रयास किया है, कार्य किया है श्री झाजी ने, इसके लिए हम झाजी को प्रणाम करते हैं। ये जो हम बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो दुर्गा सप्तशती है उसके 12वें अध्याय का 39वां श्लोक है। श्लोक है सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी। इसका अर्थ है कि वे ही भगवती जब सृजन करना चाहती हैं तो भगवती सरस्वती के रूप में सृजन करती हैं, वे ही भगवती जब पालन करना चाहती हैं तो वे महालक्ष्मी के रूप में पालन पोषण करती हैं, और वे ही भगवती जब संहार करना चाहती हैं तो वे समय समय पर महामारी रूप से प्रकट होती हैं। वह अजन्मा होकर भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है और वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों की रक्षा भी करती है। स्थितिम करोति भूतानाम, जो प्राणी उनकी उपासना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी वह रक्षा भी करती हैं। सैव काले सनातनी। तो ऐसा हमारा विचार है कि जो ब्राह्मण पाठ की योग्यता रखते हों वे राष्ट्र की इस विपत्ति के क्षय के लिए और राष्ट्र से महामारी प्रकोप के प्रशमनार्थ, राष्ट्र के सभी लोग स्वस्थ और दीर्घायुष्य प्राप्त करें यह संकल्प लेकर के और ब्राह्मणों को पाठ करना चाहिए, और जो पूरा पाठ न कर सकें वे कम से कम इस श्लोक का ही जप कर लें। स्वयं भी जप करेंगे तो हमारा विश्वास है, श्रद्धा पूर्वक जप करेंगे तो स्वयं तो कम से कम इस महामारी के संकट से मुक्त हो बच ही जाएंगे। उत्तम पक्ष तो ये होता कि राजा राष्ट्र का जो शासक है वह स्वयं ही आवाहन करता और स्वयं कहीं भगवती का अर्चन करता तो उसका एक दिव्य प्रभाव अवश्य होता। पुराने लोगों को तो निरपेक्षता का, धर्म निरपेक्षता का भूत चढ़ा हुआ रहता था। अभी वर्तमान के जो शासक हैं, उन्हें वैसा भूत तो नहीं चढ़ा जैसा पुराने लोगों को चढ़ा था। विवेकी हैं। आज हनुमत जयंती की बधाई भी प्रधानमंत्री जी ने दी है। समय समय से देवी देवताओं का अर्चन वंदन भी करते ही हैं। तो बहुत उत्तम पक्ष हो के अच्छे पूज्य ब्राह्मणों की सन्निधि में वे स्वयं राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्प भी लें और ब्राह्मणों से आवाहन भी करें। राष्ट्रपति महोदय भी आवाहन करें, प्रधानमंत्री महोदय भी आवाहन करें, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी आवाहन करें और पूरे राष्ट्र में एक साथ यह उपासनात्मक कार्य हो। हाँ, सभी मत पंथ के लोग इस देश में रहते हैं, जो अन्य मतावलंबी हैं वे भी अपनी अपनी उपासना और भावना के अनुसार अपने इष्ट देवता को, अपने आराध्य को पुकारें। उनको भी स्वतंत्रता है, वे भी पुकारें। पर जो वैदिक सनातनी हिंदू परंपरा के लोग हैं वे अपनी हिंदू उपासना पद्धति के अनुरूप भगवती को, इस महामारी को भगवती का स्वरूप मान करके इस महामारी के कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवती से ही प्रार्थना करें। ये बात बार बार हमारे मन में आ रही है, इसलिए मैंने उसको कहा है जो धारण करेगा उसे जरूर लाभ हो जाएगा। एक एक 32 नामों की माला भी है, 32 नाम हैं सद्य संकट की निवृत्ति के लिए। दुर्गा द्वात्रिंशन नाम माला दंडी स्वामी पूज्य श्री स्वामी रामदेवानंद जी ने भी दास को परसों ही बताया, परसों या कल ही बताया। ये 32 नाम जो हैं इनको भी चतुर्थ्यंत विभक्ति लगा करके वेद लक्षणा भारती देसी गाय का घी और सफेद तिल मिला करके इसकी 108 बार आवृत्ति करके आहुति दी जाए तो भी तत्काल शांति मिलेगी, ऐसा उन्होंने बताया। और कहा हमने अनुभव भी कई जगह इस संकट में प्रयोग करके देखा। तो सब संतों का यही मत है कि उपासनात्मक तरीके से इस संकट से हम लोगों को मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। श्री मलुकदास जी का ये जयंती का कौन सा उत्सव है, कितने में उत्सव है? 447 447वीं जयंती मनाई जा रही है। ये ठीक ठीक देख के उनको कोई भ्रम होगा तो बता देंगे, नहीं तो जो है सो तो है ही है। मलुकदास जी की जयंती है, इसलिए जो प्रतिवर्ष का हमारा नियम है उस नियम के अनुसार कम से कम एक पद मलुकदास जी का रोज बोलते हैं। पहले तो चरित्र भी बोलते थे, लेकिन चरित्र यथासाध्य कभी कोई प्रसंग आएगा तो कहेंगे, पर एक पद, छोटा सा पद कह देते हैं। जिसमें आचार्य की वाणी से हम लोगों की हाजिरी लग जाएगी है। लीला होगी ना आज कल से? हाँ। राम कहो माटी की मैना, राम कहो माटी की मैना, राम कहो माटी की मैना, राम कहो करसी अभागी, देना काहे न को पारखर कहते ना साधु साई भाषा पारख दिया। हाँ कहत मनुक पारख आए कहत मनुक पारख आए मारे दई यम दूतने जयंती महामहोत्सव जय जय श्री राधे। आज हनुमान जी की जयंती है तो क्यों ना हम लोग हनुमत चरित्र का भी स्मरण कर लें। श्री राम जय जय राम जय जय राम में संक्षिप्त हनुमत चरित्र पूरा हनुमान जी का चरित्र। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। राम की सेवा सरस विचार राम की सेवा सरस विचार राम की सेवा सरस सरस विचार प्रकट भय सेवक कपि संधार प्रकट भए सेवक करति तनुधार आप है स्वयं रहो अवतार आपकी जय हो जय हो आप है स्वयं मन अनुमान सूर्य का संकट मन अनुमान जलाया वज्र इंद्र ने तान जलाया वज्र इंद्र ने तान लग्यो हनु पर्यो नाम हनुमान आप की जय हो जय हो जय लग्यो हनु बराम भयो हनुमान आपकी जय हो जय हो जय अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय जन्म लीला हो गई अब अध्ययन लीला पाछिले पदन गमन बिनु के पाछिले पदन गमन बिनु के पढ़े नव पथ महरवि से वेद पढ़े नव पथ महरवि से वेद पाय पोषक आपको भेद आप की जय हो जय हो जय पाय को सके आपकी भेद आपकी जय हो जय हो अंजन पुत्र पवन सुवीर आपकी जय हो जय हो जय अंजन पुत्र पवन सुवीर आपकी जय हो जय हो जय मिलाए बनि ब्रह्मरु जीव लाए गुरु बन ब्रह्म और जीव गुरु का काम यही है ब्रह्म जीव का मिलन करना गुरु हनुमान जी जीव सुग्रीव ब्रह्म श्री राम जी दोनों को मिला दिया मिलाए गुरु बनि ब्रह्मरु जीव और मिलाए गुरु बनि ब्रह्म और जीव मिले दो सखा पवन सुत वीर आपकी जय हो जय विजय हो गई, राम राज्याभिषेक हो गया, सबने राम जी को अलग अलग उपहार अर्पित कर दिए। विभीषण जी ने सबसे मूल्यवान एक मणियों का हार अर्पित किया। अब वो सबके मन में था कि भगवान तो जो लेते हैं प्रसादी करके किसी ने किसी को दे ही दे देते हैं, ये हार किसको मिलेगा। विभीषण जी सोचते तो हो सकता प्रसादी में हमको ही दे दे। जामवंती जी के मन में था हम बड़े बूढ़े हैं, हो सकता हमारे बड़े बूढ़े को देख करके सबसे अधिक सम्मान आदर भगवान हमारा ही करते हैं, शायद हमको दे दें। सुग्रीव सोचे मैं बानर राज हूँ, मैंने बहुत सहयोग किया युद्ध में, मुझे मिलना चाहिए, मुझे भी दे सकते हैं। सब के मन में इच्छा थी, केवल एक हनुमान जी ऐसे थे जिनके मन में इच्छा नहीं थी। वे केवल सरकार के चरण की सेवा कर रहे थे। भगवान श्री राम का कोमल कोमल चरण तल अपनी हथेली में लेकर के धीरे धीरे दबा रहे थे। राम जी ने देखा भाई माला तो है एक और ग्राहक हैं बहुत, प्रसदिया भगत बहुत हैं। बढ़िया चीज की प्रसादी लेने के भगत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। हमारे काका गुरु जी हैं, हमारे महाराज जी के भक्तमाली जी के गुरु भाई करुणाधान वाले महाराज जी, तो वो पूज्य श्री सरपंच बाबा की सेवा में वे ही थे मुख्य रूप से, बहुत लंबे समय तक रहे, पूरी सेवा वो करते थे दादा गुरु जी की। तो सरपंच बाबा बड़े दिव्य महापुरुष थे, उनका दर्शन करके लगता था साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो गया। 7 फुट का शरीर था और जितने लंबे थे वैसे ही विचार चौड़े थे, कम से कम 1.5-2 क्विंटल वजन था उनके शरीर का। ओ विशाल पहलवान देह, वस्त्र उतार के लंगोटी में लंगोटा में बैठ जाएं तो लगे साक्षात हनुमान जी बैठे हैं। इतने प्रतापी पुरुष थे, उनके शरीर में शरीर की छाया पड़ती थी, ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा था उनका, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। तो उनकी सेवा में लगभग 114 वर्ष की आयु तक वे धरती पर विराजे सरपंच बाबा, और 100 साल से ऊपर की उम्र में तो गिरिराज जी जब आते तो रोज एक परिक्रमा कर लेते गिरिराज जी को, और मानसी गंगा में जब कूदते तो पल्ली पारी जाते सीधे, तो मुकुट गिरिराज पे तैरते वहां जाते, वहां से तैर के इधर पंडों को कह देते लोटा फेंक दो मानसी गंगा में, और बातचीत करते कितने गहरे में चला गया, और निकाल के गोता ले आते लोटा। विलक्षण महापुरुष थे, ऐसा नहीं कि इतने वृद्ध थे तो 114 वर्ष की आयु जिस दिन सरयू पूरा हो उस दिन भी सरयू जी गए, हनुमानगढ़ी से लगभग 3 किलोमीटर है सरयू जी, उस दिन भी सरयू जी गए, लौट के आए पैदल, गए पैदल लौट के आए। तो दिव्य महापुरुष थे सरपंच बाबा महाराज, आधा पाव ताजा गाय का कड़काया हुआ घी तो नित्य उनको प्रसाद में चाहिए, और जब अस्वस्थ थोड़े से हो जाते तो 1.5-2 पाव घी काली मिर्च डाल के पी लेते, और कुछ और कुछ खाते पीते नहीं, कहते यही हमारी, और कोई दवाई वाई नहीं लेते। और 12 मास नीम की पत्ती की चटनी खाते थे, 12 मास इतना नीम 12 मास खाते थे, नीम की पत्ती की चटनी, वो चटनी उनकी फिक्स थी। और शाम को ब्यारू नहीं करते थे, एक समय प्रसाद पाते थे, शाम को ब्यारू में हनुमान जी भोग लग के आता था, आधा से रबड़ी और कचौड़ी कुछ ऐसी चीज आती थी भोग लग के, वो पाते थे रबड़ी, तो करुणाधाम वाले महाराज जी विनोदी तो है ही है, तो हाथ जोड़ के बैठ जाते सामने, क्यों रे क्यों बैठा है, कि सरकार आप सब महापुरुषों से सुनते हैं कि गुरुजनों का शीत प्रसादी लेने का बड़ा महत्तम होता है, तो अखाड़े की भाषा में 10-5 गाली दे के बोलते, जब दाल भात खाने बैठते तब हाथ जोड़ के सामने नहीं बैठता है प्रसादी लेंगे, जब रबड़ी खाने बैठते हैं तभी कहता है कि गुरुजनों का प्रसाद ही लेने का बड़ा महत्तम है, ले ले ले थोड़ी नित्य प्रसाद देते। तो ऐसा होता, बढ़िया चीज के प्रसादिया भगत बहुत होते हैं, वो मणिमाला इतनी सुंदर थी कि उसके प्रसादिया भगत बहुत थे। सरकार तो सरकार है, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। राम जी ने वो माला किसी को नहीं दी, वो माला किशोरी जी के गले में डाल दी, सबके मन की उथल फुथल खत्म हो गई। बोले ठीक है, सबको कुछ न कुछ दिया है, आखिर ये प्राण वल्लभा प्रियतमा है, साक्षात रघुनाथ जी की प्रिया जी है, इनको तो बढ़िया चीज मिलनी थी, अच्छा हुआ सरकार, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, सबने कहा साधु साधु साधु, राम जी का न्याय, तो भाई राम जी वाह वाह क्या कहना। पर श्री किशोरी जी जानती हैं कि ये माला हमको नहीं दी गई, देना किसी दूसरे को चाहते हैं, पर ये तो एक सरकार की लीला है, क्या है सीपी की मन जाननिहारी, पीएससी की जाननिहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी, ऐसा है ना एक चौपाई। तो प्रियतम के मन की जानने वाली श्री किशोरी जी वो समझ गई कि ये माला तो देना चाहते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी को देंगे तो लोग मुंह फुलाएंगे, इसलिए मुझे दे दी, अब मैं दे दूंगी तो किसी के मन में कर। चलो किशोरी जी ने किसी को दे, उनकी इच्छा क्या है, तो वो माला जो है श्री हनुमान जी को प्रदान कर दी और किशोरी जी को दे दी। अब किशोरी जी उसको देखते देखते उन्होंने उतारा और हनुमान जी के गले में डाल दी। तो किसी के मन में ये नहीं हुआ, बोले ठीक है माताजी ने जिसको चाहा उसको दे दिया, और ठीक देना ही चाहिए क्योंकि लंका में सबसे पहले दूत बन के भी यही गए थे और फिर विजय की सूचना देने भी यही गए, तो हनुमान जी को मिली, कोई जानकी जी ने दे दी, कोई बात नहीं, किसी के मन में नहीं हुआ। पर हनुमान जी के गले में माला आई तो हनुमान जी सोचने लगे ये उनको ध्यान नहीं था कि किसकी माला किसने दी, किसके गले में पड़ी, फिर कैसे हमारे तक आई, ये उनको ध्यान में नहीं आया। देखा उन्होंने, अरे पता चला कि सरकार की तरफ से माला आई है, तो सरकार की तरफ से किशोरी जी की तरफ से माला आई है तो उसमें कोई विशेषता होगी, तो एक एक मणि को देखने लगे, इसमें श्री सीताराम जी हैं कि नहीं, उसमें नहीं दिखते, तो अपने वज्रतुल्य दांतों से कड़कड़ा के तोड़ करके उसको नीचे डाल देते। सबको बड़ी पीड़ा हो रही थी, सबसे ज्यादा पीड़ा सुग्रीव जी को हो रही थी, क्योंकि त्रिभुवन विजय के समय जो अमूल्य मणि इकट्ठी की थी रावण ने, उसका वो हार था। उन्होंने कहा, हनुमान जी आप क्या कर रहे हैं इसको? बोले, मैं ये देख रहा हूँ इसमें सीताराम जी हैं कि नहीं। उन्होंने कहा, सीताराम जी का नाम या सीताराम जी का रूप लीला इसमें है कि नहीं? अरे बोले, इसमें देख रहे हो तुम, पत्थरों के मणियों के टुकड़ों में देख रहे हो, अपने में देखा कभी? बोले, हाँ हमारे में तो है, रोम रोम में। तो त्वचा चीर करके हनुमान जी ने रोम रोम में श्री सीताराम लिखा दिखा दिया, और वक्ष फाड़ करके हृदय सिंहासन पर श्री सीताराम जी को विराजमान दिखा दिया। ये सब विभीषण जी सब हनुमान जी के चरणों में पड़े, वही लीला यहाँ है। फोरी मणि डार दिए दरबार, फोर मणि डार दिए दरबार, फोर मणि डार दिए दरबार, फोर मणि डार दिए दरबार, दिखाए तीर हृदय आगार, वो दिखा नित्य युगल सरकार, आपकी जय हो जय हो जय, विराजत नित्य युगल सरकार, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुखवीर, आपकी जय हो जय हो जय, अंजनी पुत्र पवन जय हो जय हो जय। देखी सिंदूर बिंदु सिय भाल, देखी सिंदूर बिंदु सिय भाल, किशोरी जी को सिंदूर घी, अब तो माताएं वो बाजार से आता उसको नेक का यहाँ लगा लेती, ये गलत है। विशुद्ध सिंदूर गाय के घी में मिश्रित करके और फिर पूरी मांग भरना चाहिए, उससे आध्यात्मिक लाभ भी माताओं को होते हैं और पति के आयु की वृद्धि होती है, उनके अमंगल का नाश होता है। फैशन थोड़ी है तो बाजार से लेके यहाँ नेक्सी लगा लेना, क्या वो होता है लाल पीला केमिकल वाला। भरत मिश्रित सिंदूर, हनुमान जी ने कहा, माता जी ये क्यों धारण करती है? बोले, इससे सरकार की आयु की वृद्धि होती, उनका मंगल होता, सरकार प्रसन्न होते हैं। क्या? अरे बोले, इतना सा लगाने से इतना प्रसन्न होते, इतनी आयु बढ़ती है, अब पूरे शरीर में लगा लें तो कितना बढ़िया होगा। कुठार में से तुरंत लूठा ले 10-5 पीपा घी, सिंदूर की बोरी ले आए, सबको मत करके पूरे शरीर में पोत, घूमर भय निहाल, आपकी जय हो जय हो जय, जीरखी हंसी घूमर भय निहाल, आपकी जय हो जय हो जय, देखी सिंदूर बिंदु सिय भाल, देखी सिंदूर बिंदु सिय भाल, निरखी हंसी रघुवर भय निहाल, आपकी जय हो जय हो जय, निरखी हंसी रघुवर भय निहाल, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुतवीर, आपकी जय हो जय हो जय, रहे राम मैं सृष्टि आपकी जय हो जय हो जय सरस्वती रहे राम मैं सृष्टि आपकी जय हो जय हो जय अंजनी पुत्र पवन सुत आपकी जय हो जय हो अंजनी पुत्र पवन सुत जुग जुग जीवे तेरो लालन जुग जुग जीवे तेरो लालन अंजनी माई जुग जुग जीवे तेरो लालन अंजनी माई जुग जुग जीवे तेरो लालन अंजनी माई जुग जुग जीवे तेरो लालन अंजनी माई रूप शिरोमणि सब गुण सागर रूप शिरोमणि सब गुण सागर तेरे भाग तिहावन हाँ तेरे भाग तिहावन ब्रह्मादिक जाके बस बलती ब्रह्मादिक जाके बस बलती तो तेरे गोद खिलावन हाँ तो तेरे गोद खिलावन जुग जुग जीवे तेरो लालन अंजनी जीवे तेरो लालन अंजनी माई जुग जुग जीवे तेरो लालन अंजनी माई जुग जुग जीवे तेरो लालन अंजनी माई सिय प्यारे संग रहत हजूरी सिय प्यारे संग रहत रसिकन रस बरसावन रसिकन रस बरसावन कृपा निवास मनोहर मूर्ति कृपा निवास मनोहर मूर्ति कृपा निवास मनोहर मूर्ति कृपा निवास हमारे भाग तो भाव हो हाँ हमारे भाग तो भावन जुग जुग जीव तेरो लालन अंजनी माई जुग जुग जीव तेरो लालन अंजनी माई जुग जुग जीव तेरो लालन अंजनी माई जुग जुग जीवे तेरो लालन अंजनी माई जुग जुग जीवे तेरो लालन अंजनी माई। एक दो पद नहीं हनुमान जी की बधाई के, सैकड़ों पद हैं। कितना साहित्य आचार्यों ने दिया है। आज हनुमान जी की जयंती के पावन अवसर पर हनुमान जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और विनय पत्रिका और तो क्या करें, तो मन में यही विचार जगा कि अब जितने भी दिन हम यहाँ हैं तो विनय पत्रिका की ही चर्चा की जाए। उसी भाव से विनय पत्रिका का पद कर रहे हैं। वहाँ हरिद्वार कुंभ में भी सेवा हुई तो सही, लेकिन मन को बहुत संतोष तो नहीं हो पाया। दिन भी कम, आ गए तो पद संख्या 152 चल रहा था, वो पूरा नहीं हो पाया था, है ना जी? है छह घड़ी हुई थी। तो आज तो हमारा विचार है कि हम संक्षेप में ही सही इसको पूर्ण कर देते हैं, ठीक है, बिना गाए बजाए, जिसमें शब्द मूल शब्द सबको सुनाई पड़ेंगे। राम भलाई आपनी, भल कियो न काको, जुग जुग जान की नाथ को, जग जागत साको। ब्रह्मादिक बिनती करी, कही दुख बसुधा को, रवि कुल कैरव चंद भो, आनंद सुधा को। कौशिक गरत तुसार ज्यों, तकी तेज तिया को, प्रभु अनहित हित को, दियो फल कोप कृपा को। हरियो पाप आप जाई के, संताप सिला को, सोच मगन काढ़ो सही, साहिब मिथिला को। रोष राशि भृगुपति धनी, अहमति ममता को, चितवत भाजन कर लियो, उपसम समता को। मुदित मान आयुषी चले, बन मातु पिता को। धर्म धुरंधर धीर, धुर गुणशील जिता को। गुह गरीब गत ज्ञाति हु, जेहु जीव न भखा को। पायो पावन प्रेम ते, सन्मान सखा को। सदगति सवरी गीध की, सादर करता को। सोच सीव सुग्रीव के, संकट हरता को। राम भलाई आपनी, भल कियो न काको। राख विभीषण को सके, अस काल गहा को। राख विभीषण को सके, तही काल कहा को। आज विराजत राज है, दस कंठ जहां को। बालिस बासी अवधि को, अवध को बूझिए न खा को। सो पावर पहुँचो तहां, जहां मुनि मन था को। गति न लहे राम नाम, सो विविशो सिर जा को। सुमिरत कहत प्रचारिके, बल्लभ गिर जा को। अकनी अजामिल की कथा, सानंद न भाको। नाम लेत कलिकाल हु, हरिपुर ही न गाको। राम नाम महिमा करे काम भूरुह आको, साखी वेद पुराण है तुलसी तन ताको। बहुत सुंदर भाव है इस पद में। गोस्वामी जी ये बात कहना चाहते हैं कि जीव के साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं है, कि उसके अपने साधन से उसकी भलाई हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम साधन से उदासीन हो जाए, साधन से निरपेक्ष हो जाए। साधन से न कभी उदासीन होना है, न कभी साधन से निरपेक्ष होना है, पर अपने साधन का अहंकार कभी नहीं करना है। साधन का अहंकार जब तक साधक करता रहेगा, तब तक उसके साधन से भगवान वश में नहीं होंगे, भगवान अधीन नहीं होंगे। सामने कुंज बिहारी भैया जी बैठे हैं, हम लोग रासलीला में दर्शन करते हैं कि मैया के ददिया सास के जमाने की मटकी ठाकुर जी ने फोड़ दी, दूध दही बिखेर दियो और बगराए दियो और माखन उखल पे छिड़ के माखन के सदलोनी ले लेके और बानर उनको खवाए लगे। मैया ने बाल कृष्ण का अनुशासन करना चाहा और मैया ने क्या किया, मैया ने निश्चय किया कि ये छोटा सा बालक जिस समय माखन चोरी लीला हुई ना, उस समय ठाकुर जी 3 वर्ष के हैं। कितने साल के हैं? तो ऐसे लगते। और जब पौगंड अवस्था में ठाकुर जी आते हैं तो कछु को उठत मुख देखें, इतना माल खाए हुए हैं ठाकुर जी, इतना लाड़ प्यार में पले हैं कि 8 वर्ष में ठाकुर जी सयाने से लगते हैं, ऐसे हैं ठाकुर जी। बहुत से लोग इतने बेचारे दुबले पतले होते 30-35-40 साल के होकर भी कोई कह नहीं सकता 40 साल के हैं, 30 वर्ष के हैं। ठाकुर जी खूब लाड़ प्यार में पले पुसे हैं ठाकुर जी। बहुत अच्छे श्रीमंत परिवारों के छोटे बच्चे भी कम आयु में सयाने से लगने लग जाते हैं। और ये तो 9 लाख गैया दूध देवे वारी भैया, कहा कमी आके घर में। तो मैया खूब तगड़ी थी, मैया कमजोर नहीं थी। मैया ने कहा मैं पकड़ लूंगी। जब तक मैया पकड़ने के लिए भागती रही तब तक ठाकुर जी पकड़ में नहीं आए। और लीला में तो दिखाते, गोपी उपाय बताती हैं कि तू इन्हें सतयुग के भक्तन की सौगंध दिवा, सतयुग के भक्तन की सौगंध दिवा, बोले तीली लीली झर, ठाकुर जी भाग गए, अंगूठा दिखा दिया। तो त्रेता के भक्तन की सौगंध दिवा, तो ठाकुर जी तीली लीली झर करके भाग गए। तो द्वापर के भक्तन की सौगंध, मैया बोली परेशान है कि तेरे भक्तन की सौगंध मानते मानते। तो मैया एक बार कलयुग के भक्तन की सौगंध दिवा, जैसी कलयुग के भक्तों की सौगंध दिवा, भगवान के नेत्र भर आए। कलयुग के बिचारे जीव, इनमें भक्ति ज्ञान कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर तो अपनी ओर से कृपा करके हमको रीझना पड़ता है। इन भक्तों की सौगंध दिवाई तो बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। ठाकुर जी ठाणे है गए, मैया ने की कन्हैया तैने भगाए भगाए पूरे गोकुल में हमारी एड़ी छोटी को पसीना एक कर दियो, मैं बहुत परेशान है। लाला आ मेरे जोरे निकटा। ठाकुर जी बोले तुम वही मारेगी तो नहीं, वो मारूंगी काहे को, तेरे आर तो उतारूंगी बढ़िया से। अब माताएं कैसे आर तो उतारें, तो बालक ही अनुभव करें सब। अब बचपन में अपनी मैया से जरूर एकाध बार पिटे होंगे, पिटे के नहीं, एकाध बार तो हर व्यक्ति पिटा होगा अपनी मैया से। पर मैया में कितना वात्सल्य, पीटते समय भी उसके मन में बड़ा वात्सल्य होता है। पिता कभी पीटे तो उनकी थप्पड़ अलग प्रकार की होती पिताजी की, और मैया पीटे तो मैया की थप्पड़ ही अलग होती है। ऊपर से तो लगेगा कि जोर से मार रही है, पीछे पास में आके हाथ धीमा हो जाएगा, ऐसी माताओं का वात्सल्य होता है। तो ठाकुर जी निकट आ गए और ठाकुर जी को मैया ने बांधना शुरू किया। बांध नहीं सकी, जब तक यशोदा जी के मन में ये था कि मैं पकड़ लूंगी तब तक पकड़ नहीं पाई, और जब तक ये मन में रहा यार कि मैं बांध लूंगी तब तक बांध नहीं पाई। तो कैसे बांधी? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, स्वमातुः शून्य गात्रायाः विस्रस्त कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासी स्वबंधने। अपनी मैया को देखा कि मैया पसीना में तरबतर है गई, लथपथ है रही है, और सभी बेणी खुल गई, सबरे फूल बिखर गए, तो मैया की यह दशाएं देख के ठाकुर जी के मन में दया को, कृपा को, करुणा को उदय भयो, और कृपयासी स्वबंधने, कृपा पूर्वक ठाकुर जी ने बंधन को स्वीकार कर लिया। यशोदा जी ने नहीं बांधा, कृपा से बंध गए ठाकुर जी। हमारे ब्रज की महानतम विभूति, महान प्रेमी अनुरागी रसिक संत, भगवत प्राप्त महापुरुष, परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज कहा करते थे कि ठाकुर जी ने उखल बंधन लीला में साधकों को संदेश दिया। क्या संदेश दिया? ये संदेश दिया कि ठाकुर जी बंधन में तब आए जब मैया के परिश्रम को देखा। ऐसी साधक इतना श्रम करे साधन में कि दिन रात एक कर दे, तार तार हो जाए, तर बतर हो जाए, और फिर बेहोश होके गिर जाए साधन करते करते कि भैया मेरे साधन में तो करोड़ कल्प तक भी सामर्थ्य नहीं कि मैं ठाकुर जी को पकड़ लूं, और ऐसे कहे कि रोए पड़े कि प्रभु अब तो आप ही मालिक हो, आप ही चाहो तो प्राप्त है जाओ, नहीं मैं तो तड़फ ही सकूं और मैं कहा कर सकूं। ऐसा भाव जब साधक के मन में आता है तो जैसे मैया के प्रेम बंधन में ठाकुर जी बंध गए, ऐसे प्रेमी भक्त के प्रेम बंधन में ठाकुर जी बंध जाते हैं। फिर तो थारो ही नचायो नाचो, फिर तो ठाकुर जी को जैसे नचाओ वैसे नाचते हैं ठाकुर जी। साधन से कभी उदासीन नहीं होना, साधन करना है, पर साधन से भला नहीं, भगवान की करुणा से जीव का भला होता है। फिर साधन उपयोगी क्या है, बहुत ध्यान से सुने। करुणा जगी कब है? कब जगी करुणा? जब साधन का आश्रय लिया तो करुणा जगी। ध्यान में आई बात, ये बड़ी बारीक बात। इसलिए मन क्रम बचन छाणी चतुराई भजत कृपा करी हैं रघुराज। भजत कृपा, भजत भजन करोगे तो कृपा होगी। साधन नहीं त्यागना है, साधन से उदासीन भी नहीं होना, साधन निरपेक्ष भी नहीं होना, पर आश्रय भगवान की अहेतु की कृपा का रखना। यही भाव इस पद में है। तुलसीदास जी कहते मेरे साधन में इतनी सामर्थ्य कहाँ, करोड़ कल्प में भी मैं साधन करता रहूं तो भी मैं अपने साधन से आपके प्रेम को नहीं पा सकता, आपको नहीं पा सकता। हमारी तो समझ में ये आया है कि जिस किसी जीव का भला आपने किया है वो उसके साधन पर रीझ कर नहीं किया, अपनी दया अपनी करुणा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा करने की जो तुम्हारी आदत है उससे आपने भला किया। राम भलाई आपने भल कियो न काको, किसका भला नहीं किया, आपने अपने भलपन से भला किया। जीव की ऐसी विशेषता नहीं थी, जीव के ऐसे गुण नहीं थे, जीव का ऐसा साधन नहीं था जिससे उसका भला हो जाए। अब सुंदर के आने पर भी माइक ठीक नहीं हो रहा तो कैसे होगा भाई? ठीक करो माइक। हे भगवान, युगों युगों से हे जानकी नाथ, आपका यह सुयस पूरे ब्रह्मांड में छा रहा है कि आप इतने दयामय करुणामय कृपामय हैं कि आप जीव के दोषों को देखते ही नहीं हैं, बस केवल उसके तनिक प्रयास को देखते हैं कि मुझे प्राप्त करना चाहता है, भूले भटके कुछ राम राम करता है, इतने से ही रीझ कर उसके दोषों को नगण्य करके आप उस पर कृपा करते हैं। वेद पुराण इतिहास धर्म ग्रंथ संतों के चरित्र वाणियां ऐसे अनंत उदाहरणों से भरे पड़े, आपने अपनी ओर से ही जीव का भला किया। देखो ब्रह्मादिक विनती करी कही दुख बसुधाग, ब्रह्मादि देवताओं ने, ब्रह्मा जी शंकर जी देवराज इंद्र सभी देवताओं ने ऋषियों ने मिलकर के धरती के दुख का निवेदन भगवान के चरणों में किया कि हे प्रभु ये धरती अब पापियों का भार सहन करने में समर्थ नहीं है, आप कृपा करके, नहीं तो ये धरती रसातल को चली जाएगी, आप रक्षा कीजिए। अब यहाँ गोस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं, गोस्वामी जी कहना चाहते ये हैं कि ब्रह्मादि देवताओं ने धरती का दुख कहा और आपने आश्वासन दे दिया, जन डरपहु मन शुद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियाऊ नरवेशा है, आपने आश्वासन दे दिया, हरियो सकल भूमि गरिवाई निर्भय हो देव समुदाय, आप निर्भय हो जाओ, मैं इस धरती के भार को हरण करूंगा, ऐसा आपने कहा। अब देखो और ध्यान से देखो देवताओं का साधन क्या है, कितने हजार कितने लाख अथवा कितने सौ वर्ष उन्होंने तपस्या की बताओ, कितने लाख कितने करोड़ मंत्र का जप किया सो बताओ, धरती रोते हुए देवताओं के पास गई, देवताओं ने इंद्र से कहा, इंद्राज देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी का आवाहन कर लिया और फिर जा करते हैं, दासी सोमनासी करी सुभेग सहाय, भगवान ही सहायता करेंगे क्योंकि पृथ्वी पति तो भगवान ही है, और देवताओं ने केवल पुकारा ही तो था, प्रार्थना ही तो की थी, कोई बहुत लंबा चौड़ा साधन तो उन्होंने नहीं किया। फिर दो देवताओं के दोष देखने लगे भगवान तो ब्रह्मा जी में भी दोष दिखाई पड़ने लग जाएंगे, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, किसी को नहीं छोड़ा भगवान, दोष दृष्टि अपना लो तो ब्रह्मा जी भी निर्दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे, शंकर जी में भी कहीं न कहीं आप दोष देख लेंगे, ब्रह्मा जी में दोष देख लेंगे, इंद्र में तो दोष देखेंगे ही, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं। वस्तुतः न ब्रह्मा जी में दोष है न शंकर जी में दोष है, ये साक्षात भगवत रूप है, इनमें दोष हो ही नहीं सकता, पर हम लोगों को अपने साधन का अहंकार ना आ जाए, अपनी जितेंद्रियता का अहंकार ना आ जाए, अपने ज्ञान वैराग्य भक्ति का अहंकार ना आ जाए, हम एकदम दूध के धुले हैं ये अहंकार ना आ जाए, इसके लिए ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं, हम लोगों को बचाने के लिए बड़े लोग अभिनय करते हैं, वस्तुतः उनमें दोष नहीं है, ये दृष्टि रखनी चाहिए। पतन हो जाएगा, जानते हैं कथा हो रही थी कथा, और कथा में व्यास जी की उत्पत्ति का प्रसंग आया, पराशर महर्षि ने कैसे सत्यवती के द्वारा भगवान व्यास नारायण को प्रकट के ये चरित्र आया, एक ऋषि बैठे थे ब्राह्मण वहां, वो हंसने लगे, बोले वाह हम लोगों पर सब कानून, यों करोगे तो इस नरक में जाओगे, यों करोगे तो तमुक नरक में, बड़े लोगों के लिए कुछ नहीं, वाह इतने बड़े ऋषि के ऋषि रहे आए पराशर ऋषि, और मत्स्योदरी से उन्होंने वो भी यमुना जी के मध्य में द्वीप में और वो भी दिन में कोहरे की सृष्टि करके गर्भाधान कर दिया और बालक को जन्म दे दिया। और वो कन्या भी कन्या रही आई और व्यास इतने बड़े ऋषि हो गए और पिताजी को भी कोई दोष नहीं लगा, ये सारे दोष क्या हम लोगों के लिए? हंसी उड़ाई। उसी का भयंकर पाप आड़े आया और उस ऋषि को अजामिल के रूप में पैदा होना पड़ा। अपने से बड़ों की हंसी मत उड़ाओ। जो क्रिया हमें विपरीत दिखाई पड़ रही है, शास्त्रानुकूल सदाचार के अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही है, पर उस क्रिया के पीछे उस समर्थ महापुरुष का उद्देश्य क्या है, इसको हम नहीं समझ सकते। और जब इसको नहीं समझ सकते हैं तो हमें टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। जो श्रेष्ठ समर्थ महापुरुष हैं उनके लिए ये बात कही जा रही है। बहुत ये मार्ग ऐसा ही है। भक्तमाल में तमाम चरित्र ऐसे हैं जिनको कह सुन करके आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, पर वे चरित्र अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि उनकी जैसी निष्ठा हमारी नहीं है। वैसी निष्ठा हमें होगी तो हमसे पाप होगी नहीं, पर हमारे में वह निष्ठा नहीं है। दोषानुसंधान जब भी करो अपने करो, दूसरे का दोषानुसंधान मत करो। अपना दोषानुसंधान करोगे तो अपने दोष रहेंगे नहीं, समाप्त हो जाएंगे, और दूसरे का दोषानुसंधान जब तक करते रहोगे तब तक दोष मिटेंगे नहीं। लाख साधन कर लो तो भी क्यों नहीं मिटेंगे? ध्यान से सुने, क्योंकि अन्य किसी के दोष का चिंतन किया तो आत्मनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? उस दोष का हमने चिंतन किया तो वह दोष हमारे अंतःकरण में आया कि नहीं आया? अंतःकरण में आए बिना हम उसका चिंतन कैसे करेंगे? तो दोष व्यक्ति का है, चिंतन के द्वारा हमारे भीतर आ गया। पहले चिंतन में आया, फिर वाणी में आया, और चिंतन और वाणी में आने के बाद फिर वह दिन दूर नहीं जो वह दोष क्रिया में आ जाएगा। इसलिए जब तक परदोष दर्शन होता रहता है तब तक कभी भी सुधार संभव नहीं है, अपना सुधार संभव नहीं है। दोष सदा अपने देखो, इसलिए कहा जाता है कि दो ही दृष्टि रखो, या तो सब कुछ भगवान है ये मान लो, या हमको छोड़ के सब भगवान के भक्त हैं ऐसा मान लो। भक्त मान लोगे तो ही दोष नहीं दिखेंगे, और भगवान मान लोगे तो दोष हो ही नहीं सकते। तो बड़े लोगों में दोष नहीं देखना। भगवान दोष देखने लग जाए तो कोई भी जीव भगवान की प्राप्ति का अधिकारी होगा? पहला जन्म तो नहीं है हमारे सामने, तो यही जन्म है, पर भगवान की भगवत्ता के आगे, भगवान की सहज सर्वज्ञता ऐसी है कि अनंतानंत जीवों के अनंतानंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों को एक काला वच्छेदेन भगवान जानते हैं। ऐसी भगवान की सर्वज्ञता, सब कुछ एक साथ जानते हैं। ये अचिंत्य है, हम लोगों के दिमाग में समाहित नहीं हो सकती है, ऐसी सर्वज्ञता भगवान की। आज हम बड़े निर्दोष दिखाई पड़ रहे हैं, पिछले जन्म में पता नहीं हमने कौन कौन से कुकर्म दुष्कर्म किए होंगे, इसके पिछले जन्मों में क्या नहीं किया होगा, इसलिए ठाकुर के सामने रो करके कहना ननिंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया विधाई। हे नाथ, ऐसा कौन सा निंदित कर्म है जो मैंने हजारों हजारों बार न किया हो। उन कर्मों के भयंकर फलभोग का अवसर जब उपस्थित हुआ तो मैं आपके सामने करुण क्रंदन कर रहा हूँ, हे नाथ आप ही मेरी गति हो, मैं पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, अधम से अधम, पतित से पतित हूँ, तो भी हे नाथ मैं आपका हूँ, आप ही एकमात्र मेरे हो। ये भाव ठाकुर जी को रिझाता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैंने इतने लाख जप कर लिए, मैं इतने करोड़ जप कर लिए, मैं इतने समय से धामवास कर रहा हूँ, मैं इतने समय से परिक्रमा दे रहा हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका अहंकार तुम्हें भगवान के प्रेम से वंचित ही रखेगा। तो भगवान देवताओं का साधन देखते तो साधन भी कुछ नहीं था, और देवताओं के दोष देखने लग जाते तो भगवान कहते ब्रह्मा जी हमने इसलिए तुमको सृष्टि करने के लिए भेजा था, तुमने दुष्ट दुष्ट क्यों बनाए, अच्छे अच्छे बनाते, अच्छी सृष्टि क्यों नहीं बनाई जो धरती पर बोझ हो रही है। इंद्र को कहते, सबको कहते भाई व्यवस्था तो हमने तुम्हें समलाई थी, अब बिगड़ गई तो किसकी जिम्मेवारी, बोलो, व्यवस्था जिसको समलाई और बिगड़ रही है तो जिम्मेवारी किसकी है। तो भगवान ये कह सकते हैं ना, व्यवस्था बिगड़ रही है, धरती रो रही है, तो व्यवस्था बिगड़े बिना तो धरती रो ही नहीं, तो जब तुम्हें व्यवस्थापक हमने बनाया था तो व्यवस्था बिगड़ी क्यों, जाओ भगो यहां से, हम तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं कर सकते। ऐसा हे नाथ आपने नहीं किया, न देवताओं के साधन की ओर देखा, न उनके दोषों की ओर देखा, अपनी भलाई की ओर देखना, अपनी कृपा करुणा की ओर देखा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। और आपने ये भी तो कह सकते थे, हाँ हाँ हम भेज देते हैं, आदमी भेज देते हैं, नया आदमी भेज देते हैं, वो करेगा सब काम, ऐसा हुआ है हाँ? पुराणों में चरित्र आता है महाराज जी, शशबिंदु नाम के जो राजा थे, एक बार देवताओं पर विपत्ति आई और देवताओं ने कहा महाराज धुंधवार नाम के राक्षस से हम इतने भयभीत हैं कि सारी धरती में हाहाकार मचा है, स्वाहाकार स्वधाकार सब लुप्त हो रहा है, भगवान प्रभु आप अवतार ले, आपके अवतार लिए बिना काम नहीं बनेगा। तो भगवान ने कहा कौन सा राजा बताया हमें, अभी देखो नाम बता के हम भूल गए, आप लोग भी पक्के श्रोता ही हैं, धुंधुमार नहीं, राजा का नाम दूसरा बताया शशबिंदु, हाँ ठीक, उन्हीं का नाम आगे चल के फिर धुंधुमार हुआ। तो देवता हाहाकार करने लगे, भगवान ने कहा अच्छा, बोले धर इक्ष्वाकु वंश का मुख राजा है, मैं उसमें शक्ति दे देता हूँ, जाओ वो कर देगा काम, ऐसे भगवान तो एक तिनके को ताकत दे दें वो सब काम करके चलावे, पर प्रभो आप इतने करुणामय हैं कि देवताओं को धरती को रोते हुए देखते ही जनि डर पहू मुनि सीध सुरेता तुम्हें लागे धरी हो नरवे हरियों सकल भूमि गर्वाई निर्भय हो देव समुदाय। आपने आश्वासन दे दिया हम उतार लेंगे, अनशन सहित मनोज अवता आरा ले दिन करवंत सूर्यवंश में मैं अवतार ग्रहण करूंगा। आपने अपनी ओर से कृपा की, आपने क्या किया, रवि कुल कैरव चंद भो आनंद सुधा को। हाँ, क्या कहें, अद्भुत है गोस्वामी जी की लेखनी। वे कहते हैं श्री अयोध्या तो आनंद सुधा का सिंधु है, आनंद सुधा सिंधु है अयोध्या जी, और उस आनंद सुधा सिंधु में सूर्यवंश की कुमुदनी खिल रही थी। अज दशरथ जी, अज रघु, दिलीप और इक्ष्वाकु तक, वैवस्वत मनु तक, अयोध्या तो अमृत का सरोवर है, अमृत सिंधु है, उसमें कुमुदनी खिल रही थी। लेकिन जब ये रावण का अत्याचार हुआ तो वो कुमुदनी बंद हो गई थी। तो हे प्रभो, आप श्री रामचंद्र रूपी चंद्रमा का उदय हो गया, और रामचंद्र रूपी चंद्रमा का उदय हुआ तो जो सूर्यवंशी नरेशों की कुमुदनी बंद पड़ी थी वो खिल गई। अयोध्या के आकाश में श्री रामचंद्र का उदय हुआ और कुमुदनी, रघुकुल कुमुदनी खिल गई। क्या सुंदर उपमा दी है। आगे कह रहे हैं तीसरे चरण में, बोले विश्वामित्र जी महाराज, ताड़का के तेज का विचार जब करते थे तो ऐसे गल जाते थे जैसे तुषार, ओला। ओला पट पट गिरता तो है पर गिरने के बाद थोड़ी देर में गल जाता है, ऐसे गलते थे भीतर भीतर विश्वामित्र जी। कौशिक गरत तुषार ज्यो तक तेज तिया को, तिया को तेज तक, तिया माने ताड़का, ताड़का का तेज तक करके देख करके बिचारे गले जाते थे। और प्रभु अनहित को, अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को। वो आई जो है भगवान के सामने तो कैसे आई, सुन ताड़का क्रोध करी भाई, वो तो क्रोध पूर्वक दौड़ी, और वो तो क्रोध पूर्वक आई और राम जी ने उसको फल क्या दिया, एक ही बाण प्राण हरे दी। अच्छा बताओ कहां से दीन थी ताड़का, तो बताओ किस कोने से उसमें दीनता थी। विचित्र हैं ये कृपा करना चाहेंगे तो अहंकारी को भी दीन मानकर कृपा कर देंगे। राम जी के मन में आया इसने इतने पाप कमा लिए हैं, एक ब्रह्महत्या लगे तो कितना भयंकर पाप होता है, और ये तो महाराज ब्रह्मर्षियों को तो बहुत सुंदर आहार मानती है अपना, कई लोग होते भी हैं ऐसे, अब तो विकास बहुत हो गया, नहीं तो इधर अरुणाचल प्रदेश तरफ, परशुराम कुंड तरफ, नागालैंड तरफ ऐसी स्थिति थी कि कोई महात्मा घूमता फिरता पहुंच जाए तो वे बड़े प्रसन्न होते थे, बोले अब हम पवित्र, हमारा उद्धार हो जाएगा। कैसे, कहते ये सब तीर्थ में घूम के आए हैं, सब पुण्य तो इन्हीं के भीतर भरा है, इनको मार के खा जाओ तो सबरा तीर्थ और सबरा पुण्य हमें मिल जाएगा। तो महात्माओं को तो महाराज वो छोड़ते ही नहीं थे, हैं? हमारे खास लोग वाले महाराज जी सुनाते थे, इसलिए वहाँ साधु जमात लेके जाते थे और कुल्हड़ी, फरसा, छिपिया, ये सब डंडा कि भैया ऐसे कोई फलाहार न कर जाए हम लोगों का, हाँ, उनमें मान्यता थी कि निष्पाप हो जाएंगे। ऐसे भी क्षेत्र रहे इस देश में कि घर का बड़ा बूढ़ा जब मरासू होता तो एक पूजा करते और मरासू होने के पहले उसको मार देते, मार के टुकड़े टुकड़े उससे कर देते, फिर अचार डाल लेते, फिर जब बाबूजी की याद है तब थोड़ा चख के देख लो कि कैसे थे बाबूजी, कैसे थे दादाजी, कैसे थे परदादाजी, ऐसी भी सभ्यताएं रही हैं किसी जमाने में, ये सब आसुरी। तो इतने पाप उसने किए थे, लीला में दिखाते ना, छुटके को खाऊं कि बड़के को खाऊं, बुढ़े बाबा की चटनी बनाऊंगी मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, लीला में गाती ना वो ताड़का लुगर हाथ में लेकर के, लुकाटी हाथ में लेकर के गाती है, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। तो कितने ब्रह्मर्षियों की चटनी बना के खा गई महाराज वो। तो ठाकुर जी ने उसके पापों को देखा और पापों का भयंकर परिणाम उसको नरकों में भोगना उसको देखा ठाकुर जी ने। और फिर इसके बाद जब जन्म लगी तो कितने करोड़ जन्म लाख जन्म इसको ले ले करके ब्रह्महत्याओं का फल भोगना पड़ेगा। इसको देखकर ठाकुर जी को दया आ गई, क्रोध करके आई है, कैसे भी आई है, आखिर बिचारी कहाँ कहाँ धक्के खाएगी, दीन जब बड़ी दीन है बिचारी, इस पर दया करनी चाहिए। उसके दुख को देखकर ठाकुर जी को दया आ गई और दीन जान से ही निज पद देना, ठाकुर जी ने अपना पद दे दिया। ताड़का के दोषों का विचार करते तो ताड़का इनकी कृपा की लिस्ट में कहीं भी ना आती, पर कृपा की लिस्ट में ताड़का जैसी का भी नाम आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को, है? उसके कोप का फल आपने कृपा से दिया, उसका उद्धार कर दिया। हरियो पाप आप जाय के संताप शिला को, सोच मगन काढ़ो सही साहिब मिथिला को। चौथा उदाहरण दे रहे हैं, चेतन व्यक्ति पुकार सकता है, विनय कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, जो अचेतन है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्रियाशून्य होता है। तो अहिल्या तो पाषाण हो गई थी, उसमें बोलने की देखने की सुनने की सूंघने की कोई सामर्थ्य नहीं थी, वो तो महर्षि के शब्दों में शाप दिया गया, शैली भव सुदुर्मते, अरे दुर्मति शैली हो जा, पाषाण हो जा, पाषाण होगी बिचारी, निश्चेष्ट पड़ी थी हजारों वर्षों से। कोई ये कहे कि पुकारने पर ही आप आते हो तो भी बात नहीं है, आप तो बिना पुकारे भी चले जाते हैं, अहिल्या ने आपको कब पुकारा, वो तो पत्थर बन के पड़ी थी, पर आप जानबूझकर ऐसे रास्ते से चल के गए कि अहिल्या के निकट तक पहुंच गए और वहां देख करके राम जी ने, सहज सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछा कि मुनिराज गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है, इतना सुंदर तपोवन है, इसमें कोई पशु पक्षी भी नहीं रहता, और ये विशाल शिला कैसी पड़ी है। विश्वामित्र जी के नेत्र भलो राघव, दीनों पर कृपा करुणा करना तुम्हारा स्वभाव है, अहिल्या की कथा सुनाई और ये चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, ये आपके चरण कमल की रज चाहती है। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, राम जी चरण छुआने नहीं गए, क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं चरण छुए को पछताओ, अहिल्या उद्धार किया इसकी प्रसन्नता नहीं है राम जी को, पर चरण छुए को पछताओ, छुए को पछताओ मत, पछताओ मत, ध्यान से सुने, राम जी जब निकट पहुंचे तो अहिल्या ने राम जी के चरण छू लिए, क्षत्रिय राजकुमार मानकर नहीं, साक्षात वेदांत वेद्य पर ब्रह्म परमात्मा है ये मानकर के अहिल्या ने चरण स्पर्श कर लिए, चरण छुए को पछताओ। एक ऋषि पत्नी ने, एक ब्राह्मणी ने मेरे पैर छू लिए, इस बात का राम जी को बड़ा संकोच है, बड़ा पश्चाताप है, उसका उद्धार किया, इसका अहंकार राम जी के भीतर नहीं है। तब उद्धार कैसे हुआ, जब आप कहेंगे कि चरण नहीं छुआया तो उद्धार कैसे हुआ। राम जी जब आगे की ओर शिला की ओर बढ़े तो मंद मंद शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है और महापुरुष दिव्यात्माएं जहाँ कहीं विचरण करती हैं वहाँ ऐसा वातावरण प्रकृति का उपस्थित हो ही जाता है। आप देखेंगे कभी कभी सबको तो नहीं होता पर किसी किसी भाग्यशाली को भगवत कृपा से हो जाता है। कभी कभी आप भजन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, संध्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो न तो कहीं कोई धूप बत्ती जलाई, न अगरबत्ती जलाई, न कोई सुगंधित पुष्प है, न इत्र है, पर एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध का अनुभव आपको होने लग जाएगा। होता है कभी ऐसा? किसी किसी को होता है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए सौभाग्य से भगवान की दया से, तो समझना चाहिए कि हमें दिखाई सुनाई भरी न पड़ रहा हो पर कोई दिव्य विभूति इस समय यहाँ आ चुकी है। फिर धीरे धीरे जब भगवत कृपा से साधना का स्तर बनता बढ़ता है, अंतःकरण की और अधिक निर्मलता हो जाती है, तो फिर जहाँ से सुगंध आ रही है वे देवी देवता सिद्ध पुरुष भी दिखाई पड़ने लग जाते हैं। पूज्यपाद धर्म संघ वाले गुरु जी को एक चर्म रोग हो गया था, बिचर्चिका, चकत्ता चकत्ता जैसे हो गए थे, देखा होगा आपने, विस्फोटक जैसा था। गुरु जी दवाई खाते नहीं थे, अंग्रेजी मक्खन लगाते थे, आयुर्वेदिक दवा चलती थी, होम्योपैथिक दवाई भी ली, बहुत दाह होता था, जलन होती थी, गुरु जी बड़े परेशान थे। तो गुरु जी अनुष्ठान बताते थे तो हम और त्यागी जी, झालावाड़ वाले त्यागी जी, हम दोनों लोग गुरु जी के पास गए, जाते ही थे, गुरु जी से कहा, गुरु जी ये जो बीमारी है ये क्या है? गुरु जी बोले संस्कृत में इसको विस्फोटक कहते हैं। तो उन्होंने कहा विस्फोटक की निवृत्ति का कोई अनुष्ठान है क्या? अनुष्ठान तो सब है, उन्होंने शायद किसी दूसरे के लिए पूछ रहे हो। तो गुरु जी ने बताया शीतलाष्टक का पाठ करो तो विस्फोटक की निवृत्ति हो जाती है। तो गुरु जी का गोत्र तो हम लोगों को मालूम था ही कि गुरु जी का गोत्र क्या है, तो हम लोगों ने गुरु जी से समय अनुष्ठान का पूछा और हम लोग करने लगे। त्यागी जी तो त्यागी जी ठहरे, बोले 1100 पाठ पूरे हो जाएंगे तब आसन छोड़ेंगे। ओ हम भी करते रहे लेकिन हम बीच में एक बार उठे भी, दोनों लोग पाठ कर गए। सवेरे से करना शुरू किया और पूरा दिन बीत गया, आराम से कर रहे थे, हड़बड़ी में नहीं, बिना खाए पिए पाठ करते करते रात हो गई। लगभग 11:30 बजा होगा या 11:15-11:15 का समय होगा, एक अत्यंत दिव्य सुगंध से पूरा कक्ष भर गया। ऐसी सुगंध आज तक कभी सूंघी नहीं, ऐसी सुगंध। खैर न वो बोल सकते थे पाठ के बीच में, न हम, सुगंध का अनुभव करते रहे। पाठ पूर्ण हुआ, पूर्ण होने के बाद मैंने कहा त्यागी अब सुगंध आई? बोले हाँ बहुत दिव्य सुगंध आई। ये क्या हुआ? मैंने कहा हमको ऐसे लगता है कि अनुष्ठान अपना सफल हो गया, क्योंकि सुगंध आई है इसका मतलब अनुष्ठान पूर्ण हो गया। दूसरे दिन गुरुजी के पास गए पूछने के ऐसे ऐसे हुआ, पर वहां देखा तो गुरुजी बड़े प्रसन्न है। उन्होंने कहा गुरुजी कैसा आ रहा? बोले रात्रि को 11:15-11 बजे से एकदम ऐसी शीतलता है जैसे किसी ने चंदन का लेप कर दिया हो, एकदम दाह खत्म है और बढ़िया हो गया। अब मक्खन लगा लगा के सब पपड़ी उचट जाएगी, सब ठीक हो जाए, ठीक हो गए। फिर उन्होंने गुरु जी को बताया कि गुरु जी ऐसे ऐसे हम लोगों को अनुभव हुआ। कितने बजे? उन्होंने कहा इतने बजे, लगभग इतने बजे। तो गुरु जी ने कहा अनुष्ठान पूर्ण हुआ, वो दिखाई तो नहीं पड़ा पर साक्षात भगवती उपस्थित हुई थी, उनके शरीर की दिव्य सुगंध। तो शीतल मंद सुगंध पवन बहना, यह एक दैवी शक्ति की उपस्थिति का अनुभव कराता है। विचित्र प्रकार की सुगंधों का अनुभव होने लग जाता है। क्या करें, हम लोग कुछ करते ही नहीं, साधन के नाम पे कुछ नहीं करते, माला भी खेसान के फेरते हैं उसमें भी कोई मन लगता नहीं। इसलिए नहीं तो ठीक से ईमानदारी से इस मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चल के देखो, पद पद पर भगवान अपनी विलक्षण अनुभूतियां कराते हैं। प्रेम से इस मार्ग पर चल के देखना चाहिए। तो भगवान के श्रीअंग की दिव्य सुगंध, महर्षि विश्वामित्र के श्रीअंग की दिव्य सुगंध, लक्ष्मण जी के श्रीअंग की दिव्य सुगंध, और उससे प्रेरित होकर बह रहने वाला शीतल मंद सुगंधित पवन, उस पवन के संयोग से श्री रघुनाथ जी के चरण विन्यास से उड़ी हुई रज, उस रज का कण जैसे ही शिला पर पड़ा कि बस वो प्रकट भई तो पुंज सही, जब प्रकट होगी तो परसत पद पावा, तब उसने भगवान के चरणों को स्पर्श कर लिया, चरण छुए को पछता होगा। राम जी चरण छुआवे, पर राम जी ने चरण छुआया नहीं। अब मान लो छुआ भी दिया हो तो क्या उनको दोष लगेगा? परब्रह्म परमात्मा है इसलिए दोष नहीं लगेगा। और दूसरी बात है, गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु जी की आज्ञा है इसलिए दोष नहीं लगेगा। लेकिन राम जी ने छुआया नहीं, राम जी की तो चरण रज का स्पर्श मात्र हुआ, और वो परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। तो आपने वो बिचारी अहिल्या के दोष आपने नहीं देखे और अहिल्या के ऊपर कृपा कर दी, अहिल्या के ऊपर आपने कृपा कर दी। और दूसरा क्या किया, बोले सोच मगन काढ़ो सही साहिब मिथिला को। मिथिला का साहिब, साहिब माने मिथिलाधिपति महाराजा जनक, वो तो शोक के समुद्र में डूबे चले जा रहे थे कि मैंने काहे को यह प्रतिज्ञा कर ली कि जो कोई इस शिवजी के धनुष को झुकाकर प्रत्यंजय चढ़ाएगा उसी वीर पुरुष के साथ में अपनी कन्या अयोनिया भूमिजा कन्या सीता का विवाह करूंगा, ये प्रतिज्ञा मैंने व्यर्थ कर ली। पर आपने शिवजी का पिनाक धनुष तोड़ करके मिथिला नरेश को भी शोक समुद्र से बाहर निकाल लिया। राम जी की जैसी मर्यादा क्या कहना, न्योता गया धनुष यज्ञ का, तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा, रामभद्र ब्राह्मणों का यज्ञ तो आपने पूर्ण कर दिया पर अभी क्षत्रियों का यज्ञ पूर्ण करना बाकी है, तो आपने धनुष यज्ञ को पूर्ण किया, आपकी कृपा से वह यज्ञ पूर्ण हुआ। और पांचवा उदाहरण दे रहे हैं, रोष राशि भृगुपति धनी अहमति ममता को चितवत भाजन कर लियो उपसम समता को। हे भगवान परशुराम जी महाराज, यद्यपि भगवत अवतार हैं लेकिन उस समय उनका अभिनय ऐसा था कि वे क्रोध की राशि पर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे, बात बात में क्रोध, अहंकार तो कहना ही क्या, क्रोध अहंता और ममता ये तीन भयंकर दोष हैं और तीनों दोष प्रचुर मात्रा में उनमें दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उन परशुराम जी के क्रोध को अहंकार को ममत्व को आपने नहीं देखा अपितु केवल इतना ही देखा कि मेरे पूज्य गुरुवर श्री विश्वामित्र जी महाराज के ये रिश्तेदार लगते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, नाते रिश्ते में लगते हैं कि नहीं, बोलो नहीं लगते हैं? अरे परशुराम जी की माँ का नाम है, परशुराम जी के सत्यवती के विश्वामित्र जी के पिता का नाम है गाधी, और गाधी की बेटी है सत्यवती, गाधी की बेटी है सत्यवती माने जमदग्नि ऋषि जो है ना जमदग्नि ऋषि के मामा हुए विश्वामित्र जी महाराज। जमदग्नि ऋषि के क्या हुए? मामा। तो जमदग्नि ऋषि के मामा हुए तो परशुराम जी के क्या लगे? बाबा लगे? नाना क्या लगे? बाबा लगे? बाबा लगे रे परशुराम जी। तो मेरे गुरुजी के संबंध से संबंध इनका जुड़ा हुआ है। केवल इतना देखा, ये ऋषि हैं, ये ब्राह्मण हैं, इतना देखा, वे क्रोध कर रहे हैं, उनमें अहमता ममता भरी हुई है, इन दोष को आपने नहीं देखा और उन्हें भी आपने शांत कर दिया, समता का पात्र बना लिया। वे क्रोधी से शांत हो गए, अहंकारी से संदृष्टा हो गए, आपने कितनी बड़ी कृपा की। और महाराज जी और तो और क्या कहें, मुदित मानी आय सुचले बन मातु पिता को, धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील जिता को। अपनी विमाता के कई की आज्ञा और पिता की आज्ञा मान करके आप प्रसन्न चित्त होकर के वन में चले गए। प्रसन्नताम यानगता विशेष तस्तथा न ममले बनवास दुखता, मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदा सुखा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्न चित्त होकर के चले गए। आपके जैसा धर्म धुरंधर, धैर्यवान, सद्गुणशाली और शील को भी जीत लेने वाला, इन सब गुणों को आपने मानो जीत लिया, ऐसा आपके जैसा कोई नहीं है। आपके जैसे तो शीलवान, गुणवान, धैर्यवान आप ही हैं। हे भगवान, गुह गरीब गत ज्ञाति हूँ जेहि जीव न भखा को। निषादराज गुह गरीब कुल में पैदा हुआ था, गत ज्ञाति जिसकी जाति अत्यंत छोटी निम्न, जीव न भखा को। तुलसीदास की शैली बड़ी बोले, जीव न भखा को, इसका अर्थ है कौन ऐसा जीव है जिसको भखा खा न लिया हो उसने। जंगली लोग इसी तरह से पशुओं को, पक्षियों को मांस मार करके खा करके गुजारा करते हैं। निषादराज गुह ने कौन से पशु पक्षी को रांध के नहीं खाया होगा, कौन से जीव का भक्षण नहीं किया होगा। और दूसरी बात यह है, बुरा नहीं मानना, बचपन में एक कहावत सुनी थी, हमारे एक मास्टर थे, जैन थे, वो जैन है, जैन संप्रदाय के होते ना, पजामा कुर्ता पहनते थे, कक्षा छह में हम पढ़ते थे तब वो पढ़ाने आते थे, बड़ी मार मारते थे, अब तो मार मारना बंद हो गया, नहीं तो नई लबुदिया, जंगल तो था ही, तो नई नई सटकी मंगाते और जिस जो तोड़ के लाता ना बढ़िया, कहते तुम्हारे हाथ पर परीक्षण करें पहले, दो चार बार तो उसी को पीटते बिना कारण। बड़े अच्छे थे बेचारे, बहुत बढ़िया थे। तो एक एक कहावत कहते थे जैन साहब, वो कहते थे मीन भका जिन सब भका, बचो न एकउ मास। मीन भको जिन सब भको, बचो न एकउ मास, कायस्थ घर भोजन करे बची न एकउ जात। ऐसा करते मीन भका जिन सब भका, मछली खा लिया तो सब जीवों को खा लिया, क्यों? मछली सब चीज खाती, गंदी से गंदी चीज खकार फूंक दो मछली खा जाएगी, और कीड़े मकोड़े तो सब खाती ही। अब एक बात उनकी समझ में नहीं आती थी, कायस्थ अगर भोजन करे बच्चे ने एक औजार, तो फिर वो मैंने महाराज जी से पूछा, पूज्य भक्तमाली जी महाराज से, महाराज ऐसा कहते थे मास्टर जी, वो बात डर के मारे उनसे तो पूछने पर आप बताइए। तो महाराज जी बोले कि प्रायः सरकारी महकमों में कायस्थ रहे, मुगल काल में भी, अंग्रेजी शासन काल में भी, और कुछ न कुछ ऊपर से लेने देने का भी धंधा रहा ही आया, रिश्वत वगैरह का। तो सब तरह के लोगों का अन्न, सब तरह के लोगों का धन उनके घर में आता था किसी जमाने में, इसलिए उनके घर का अन्न खाना निषिद्ध माना जाता, ऐसा महाराज जी ने समझा। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, सब अच्छे भी होते हैं। महाराज जी एक बात और कहते थे कि ये सब बातें सामान्य धर्म की हैं, पर कोई भगवान का भक्त हो जाए तो उस जाति का जो दोष है वो दोष मिट जाता है, फिर समाप्त हो जाता है। जैसे कुबा जी को मकार कुल के थे, लेकिन संतों का उनके यहाँ आना जाना था, देते भी थे, उस दोष को संतों ने विचार नहीं किया। ऐसे ही तमाम उदाहरण महाराज जी देते थे। ये सामान्य धर्म की बात है, पर भागवत धर्म विशेष धर्म है। अब सुनार के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्णस्ते सोने की चोरी महापाप है, और सुनार ऐसा होता है, बुरा नहीं मानना कोई सुनार बैठे हो तो, ऐसा होता महाराज सुनार कि कहते किसी सुनार की मैया ने उससे कहा कि मेरी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये नख थोड़ी ज्यादा ठीक से नख बना दो हमारे लिए, तो देख मोड़ा, हाँ मैं तेरी मैया हूँ, मेरी मरी को कॉल है तेरे, कुछ इसमें काट फाट मत करना, ठीक बना देना। बना तो दिया, तपस्या दिवा दी, इसलिए ठीक ठाक पूरी नाप तोल की दे दी। लेकिन उसके मन में इतना शोक हो गया कि मैंने थोड़ा सा सोना इसमें से काट फाट क्यों नहीं की, तो दुखी हो गया। उस दुख के मारे बेचारा बालक बीमार पड़ गया, खाना पीना छूट गया, मुंह पीला पड़ गया, आंख भीतर को घुसवे लग गई। किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाया, उन्होंने कहा कोई गहरी बात बैठ गई है इसके भीतर, वो निकल जाए तो ठीक हो जाएगा। तो आखिर तो सुनार की मैया थी, उसकी समझ में आ गया कि मैंने शपथ दिवा दी इसलिए इसने सोने की चोरी नहीं की। तो उन्होंने कहा देख बेटा, मैं बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ और तुमने ये इतनी भार बना दी है कि नाक हमारी फटी जाएगी, इसको थोड़ा काट छांट करके सही करके दे दो। जैसी सही करके दिया तो ये बढ़िया से भूख लगने लग गई, नींद आने लग गई, खूब चकाचक हो गया। तो सोने की चोरी का दोष लगा रहता है, इसलिए उसके घर में भोजन नहीं करना। पर भक्तमाल में स्वर्णकार भक्त का भी चरित्र है, कुंभकार भक्त का भी चरित्र है, और उनके यहाँ भी संत जाकर के प्रसाद लेते थे। त्रिलोक सुनार की कथा है, हैं? नरहरि सुनार की कथा है महाराज में। तो ऐसे जो विशिष्ट भगवान के भक्त होते हैं, उनमें वह उस जाति में पैदा होकर भी भगवान की भक्ति के आचरण के कारण उनके वे दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्त में वैष्णव होने के बाद उसमें जाति बुद्धि रखना अपराध माना जाता है। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, जहाँ काम है क्या है, मोर करो तरवार का पड़ी रहन दो म्यान। संत संत ही होते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि जैसे भगवान मछली हो गए, कछुआ हो गए, बारा हो गए, सिंह हो गए, हंस हो गए, तो अलग अलग जातियों में तो भगवान पैदा हुए, पर भगवान की भगवत्ता तो कम नहीं हुई। इसलिए भगवान का भक्त भी किसी कुल में जन्म ले ले, पर भक्ति की महिमा ऐसी है कि उसकी महिमा घटती नहीं है। जैसे तुलसी का पौधा गूर पर भी पैदा हो जाए तो भी उसका दल भगवान को चढ़ता है। स्मशान में लगी हुई तुलसी भी शालिग्राम जी के अर्चन के योग्य होती है। ये भगवान की भक्ति की विशेष महिमा है। तो मछली तो खाता ही था कम से कम, तो मछली खाता तो किस जीव को नहीं भका, क्योंकि तो मीन भका जिन सब भका, बचा न एक मास। इस सिद्धांत से भी और वैसे ही तमाम पशु पक्षियों की हिंसा की होगी। कौन से ऐसे जीव को उसने न खाया होगा, पर ऐसे निषाद राज को पायो पावन प्रेम ते सनमान सखा को। भगवान ने अपनी आजानुलंबित भुजाओं में भर करके उसको हृदय से लगाया, और अपने मित्र का आदर उसे प्रदान किया। निषाद राज को अपना सखा बना दिया। कथा हम सुना चुके हैं हरिद्वार में। सदगति सवरी गीध की सादर करता को, सोच सीव सुग्रीव के संकट हरता को। हे भगवान, सवर कुल में जन्म लेने वाली सबरी, मृत शरीरों को खाने वाले गीध के कुल में जन्म लेने वाले वृद्धराज जटायु, उनका इतना आदर आपके जैसा और कौन करने वाला। तो सबरी का आदर कौन करता? सबरी तो ऋषियों के आश्रमों में भी तिरस्कृत हो रही थी, गीध का आदर भला कौन करे। पर आपने गृधराज जटायु का भी आदर किया, आपने सबरी का भी आदर किया। सोच सीव सुग्रीव के संकट हरता को, शोक की सीमा को पार कर गए थे सुग्रीव, दिन रात शोक में जलते रहते थे, आपने उनके संकट का हरण किया। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज हम तोरे। सुनि सुग्रीव मारी बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न रही प्राण। आपने संकट दूर कर दिया। त्रिलोक विजयी रावण लात मार के जिसको घर से निकाल दे, नगर से निकाल दे, उसको शरण देने की सामर्थ्य पूरे ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त किसी दूसरे की नहीं थी। कोई देवी देवता भी इसको शरण नहीं ले सकता था, रावण का भय था। लेकिन ऐसे विभीषण को आपने अपनी शरण में लिया। शरण में ही नहीं लिया, रावण साक्षात काल था और काल के मुंह में पड़ा हुआ था विभीषण, काल के मुंह से काल की दाढ़ों से उसको निकाल लिया। और इतना ही नहीं, त्रिलोक विजयी रावण का कहीं नाम निशान दिखाई पड़ता है? कहीं नाम निशान नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन विभीषण जी आज भी करहु कल्प भरी राज, मोहि सुमिरहु मन माहि, कुनि मम धाम बैहु जहां संत सब जान। एक कल्प का राज्य कर रहे हैं, आयु प्राप्त करके बैठे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ए सारा की विभीषण को सके, अस काल कहा को तेहि काल कहा को, आज विराजत राज है दस कंठ जहां को। आज भी लंका में वो राज कर रहे हैं। दसवें चरण में, इस पद के दसवें चरण में गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र बात कही है। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले उस रजक का नाम नहीं लिया। इसमें नाम है उसका कहीं? क्या लिखा है? बालिस बासी अवध को बूझिए न खाको। बालिस, बालिस माने मूर्ख, बासी अवध को, अवध का बासी होने पर भी बालिस। भला अयोध्या की पवित्र धरती पर जन्म लेने के बाद श्री सीताराम जी के प्रभाव स्वभाव महिमा को न जाने, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, उससे बड़ा भाग्यहीन और कौन होगा। अयोध्या में जन्म लेकर भी श्री सीताराम जी को न जान सका, न मान सका, न पहचान सका। पालिस बासी अवध को, तो कौन है वो अवध का बालिस बासी? बोले बूझिए न, आप उसका नाम हमसे मत पूछिए, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। भाई कुछ तो बताना पड़ेगा। कहते बालिस बासी अवध को बूझिए न खाको, खाको माने खाक, राख को खाक कहते हैं, कहते ना जल के खाक हो गया, राख में मिल गया। तो कहते महाराज इतना बड़ा पाप किया था उसने, उस पाप में जल करके खाक हो गया और खाक होकर रज में मिल गया, रज में मिलने से रजक हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी, खाक में मिलकर रज में मिल गया और रज में मिलके रजक हो गया। ये तुलसीदास जी का पांडित्य है। खाको खाक होके जो रज में मिल गया, रज में मिलके रजक हो गया, वो रजक खाको माने रजक। सो पावर पहुंचो तहां जहां मुनि मन था को, वह पावर भी वहां पहुंच गया जहां मुनियों का मन भी नहीं पहुंच, मुनियों का मन भी थकित हो जाता है, वहां पहुंच गया। सिय निंदक अघ ओघन साए, लोक विशोक बनाय बसाए। जब राम जी इस चौपाई के ऊपर कथा कह रहे, सिय निंदक अघ ओघन साए, लोक विशोक बनाए बसाए। सीता जी की निंदा करने वाला वो रजक था, जब राम जी साकेत धाम जाने लगे तो कहा कि जो जो हमारे साथ चलना चाहता हूं सब चलो, अयोध्या के कीट पतिंग पशु पक्षी भी चले गए। रजक भी आ गया, लोग उसको धक्का देते, नहीं नहीं तू नहीं चल सकता, तूने किशोरी जी का निंदा किया है, राम जी को दुख दिया, सबको सताया, तू नहीं चल सकता। अरे बेचारा रहता तो वो भी अयोध्या में ही। तो राम जी चलकर उसके पास तक पहुंच गए, तो उसको लोग चलने नहीं दे रहे थे। राम जी ने इशारा किया कि तू हमारा पीताम्बर का छोर पकड़ ले, पटका पकड़ ले, छोड़ना नहीं, जैसे छोटे बच्चे ना भीड़ भाड़ में मैया का हाथ नहीं छोड़ते, ऐसे छोड़ना नहीं। उसने महाराज जी महाराज जी के मुख से सुनी हुई कथा है। तो राम जी ने इशारा किया, उसके पास चलकर प्रभु पहुंच गए। अरे बोले भाई तुम क्यों नहीं, चलो चलो चलो पकड़ लो इसको, इशारा किया, पकड़ लिया उसने, और इशारा किया कि तुम देखो छोड़न तो आगे पीछे मत होना, कस के पकड़ के रखना, साथ ही साथ चलना। अब जब राम जी के संग चल पड़ा तो अब कौन क्या कहे, राम जी के पास कोई ठूसा मार सकता, धक्का दे सकता उसने। अब वहां तक तो सब पहुंच गए, पहुंचने के बाद सबने ब्रजा स्नान किया, ब्रजा स्नान के अनंतर सबको अपने अपने भाव में देह की प्राप्ति हो गई, जो सखा भाव के थे सखा हो गए, सखी भाव के थे सखी भाव हो गए, जिसका जैसा भाव था अपने अपने भाव के अनुरूप सबको दिव्य देह की प्राप्ति हो गई, और सबके लिए दिव्य साकेत का द्वार खुला, सब भीतर चले गए। और जैसे ही रजक घुसने लग गया तो साकेत का द्वार बंद हो गया। राम जी ने सबको भेज दिया, और किसके लिए खड़े हैं राम जी, ये जोर जोर से रोया, बोले महाराज देखो मेरे लिए यहां द्वार बंद है, गए मैं कहां जाऊं, धैर्य रखो कोई बात नहीं। बोला महाराज मेरा पाप ही ऐसा है, मुझे तो भोगने दो मेरे अपने पाप का परिणाम। राम जी ने साकेत से कहा, साकेत तू मेरा ही स्वरूप है और मैं इस जीव को लेके आया हूँ, मेरा धाम वासी है, अत प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखराशी, तो मम धामदा पुरी सुखराशी, तो मेरी अयोध्या की महिमा है को धाम की प्राप्ति कराने वाली, फिर तुम्हारे द्वार क्यों बंद हैं? धाम महाराज ने कहा, साकेत धाम ने कहा, साकेत धाम ने कहा, सरकार आपकी ही बनाई हुई मर्यादा है, एक हाथ आप पकड़ लें और एक हाथ गुरुजी पकड़ लें, फिर भी किसी भक्त का तिरस्कार किया गया है तो उसे धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, आपकी बनाई हुई मर्यादा है। और श्री किशोरी जी तो आचार्य हैं जीवों की। इसने गुरु का आचार्य का साक्षात भक्ति महारानी इनका तिरस्कार किया है। कितने वैष्णवों को पीड़ा पहुंचाई है इसने, या तो आपने जो कानून बना रखा है इस कानून को मेट दो, आप हमारे लिए खुला दरवाजा कर दो चाहे जो भीतर जाए, और नहीं तो हमारी मर्यादा रखो, क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ ठीक, तुम अपनी मर्यादा में रहो, कोई बात नहीं, मत सोच, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। अब ब्रह्मा जी देवता घबराए, बोले व्यवस्था करते कहीं हमारे यहाँ ना भेज दें। ब्रह्मा जी चिल्लाए, प्रभो प्रभो प्रभो, मैं शरण में हूँ आपको, ब्रह्मलोक दूषित हो जाएगा, कृपा करके इसको वहां मत भेजना। शंकर जी बोले इसको शिवलोक भी मत भेजना। इंद्र बोले महाराज यहाँ तो बिल्कुल घुसने लायक नहीं, इसकी छाया न पड़े स्वर्ग में, ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा नीच है। यमराज ने सोचा कहीं नरक में न भेज दे, नरक में तो राम जी भेजते क्यों। पर यमराज बोले महाराज 2800 प्रकार के नरक नाक से कोड़ रहे हैं, इसको कहाँ रखें, इतना भारी पापी है, इसको कहाँ रखें। अब इसको पता चला, हाय हाय कितना बड़ा पाप मैंने किया। बोला सरकार अब तो बस जाने दो, मुझे ऐसे भटकने दो मेरी आत्मा को। प्रभु ने कहा नहीं, चिंता मत करो। लोक विशोक बनाए बनाए, एक नवीन साकेत लोक को राम जी ने अपने संकल्प से प्रकट कर दिया, क्योंकि राम जी सत्य संकल्प है। एक नया साकेत प्रकट कर दिया, उसमें सनातन रूप से सनातन राम जी विराजमान हो गए, पूरे परिवार परिकर सहित उसमें रजक को स्थान दिया, और कहा तुम्हारे जितने खानदान के सबको यहीं बुला लो, और तो सबके लिए पंचायती तुम्हारे लिए रिजर्व लोग हैं, सब के लिए रोक है। उस रजक ने शायद समझा दिया होगा अपनी जात बिरादरी वालों को कि देखो किशोरी जी का अपराध बना है, तुम लोग किशोरी जी का नाम लिया करो जिससे तुम्हारा दोष सब धुल जाए। तो अब तो इधर धोबी घाट हो गया, सरकार ने बना दिया, नहीं पहले इधर ही था धोबी घाट। तो हम जमुना नहाने स्नान करने जाते थे तो कई बार देखते थे धोबियों को कपड़ा धोते हुए ऐसे थचकते पत्थर पर कपड़े को, तो उनके मुंह से कुछ निकलता है, सुना आपने कभी, सिया सिया सिया सिया ऐसे बोलते कि नहीं, हमको ऐसे लगता है सिया सिया बोलते, सिया सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया सिया, ऐसा लगता है को सिया सिया करके प्रायश्चित करते हैं, और भले ही इस भाव से न करते होंगे पर सिया सिया नाम निकलने से तो वे पवित्र हो ही गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के भक्त किसी भी कुल में पैदा होते हैं, किसी भी जाति में पैदा होते हैं, और भगवान की भक्ति जो नहीं करता है वही नीच है। वही नीच है। महात्माओं के हृदय में बड़ी करुणा होती है। स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, हमने भी उनके निमित्त कथा कही, और कुछ बक्सर वाले महाराज जी ने भी उनकी शताब्दी में कथा कही। इधर की एक मुरैना साइड की कहीं की बात है, तो प्रज्ञा चक्षु थे स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज, प्रेम सबसे बहुत करते थे, सबको ठाकुर जी का रूप देखते थे। तो जो कोई उनके प्रेमी आता तो उसको वो गले से लगा लेते थे। तो एक धोबी था, धोबी लड़का, वो कपड़े पड़े धोता था, महात्माओं के धो देता था, उत्सव चल रहा था वहां। तो वो दूर खड़े खड़े देखता था, वो उसके मन में होता था कभी क्या मैं तो बहुत अधम हूँ, मैं क्या इस लायक हूँ कि इतने बड़े संत मुझे अपने गले से लगाऊं। वो खड़े खड़े भैया जी रो रहा था, सब लोग मिलने जुलने वाले तो चले गए, वो खड़ा था। तो स्वामी शांत प्रकाश जी बोले, ये कोई बालक खड़ा है बाहर? बोले हाँ वो है, धोबी है, वो कपड़े ले जाता वही। बोले उसको यहाँ बुला। अब दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ। उसने प्रणाम किया डरते डरते, बोले क्यों छूते क्यों नहीं हो, मैं अछूत हूँ क्या? तो छूट पड़ा, चरणों में सर रख दिया, प्रणाम किया, महाराज मैं धोबी हूँ। तो स्वामी शांत प्रकाश जी बड़े जोर से हंसते हुए बोले कि अरे वाह, तब तो हमारी तुम्हारी जाति एक ही है, तुमने बताया क्यों नहीं, हम तो तुम्हारी ही बिरादरी के हैं। वो बेचारा धोबी खुश हो गया, वो क्या सोचा कि ये भी धोबी जाति के ही है। वो तो धोबी जाति के नहीं थे, अपना लिया, उसको शिष्य भी बना लिया, कंठी भी दे दी और बोले बेटा हमने जो कहा कि हम तुम्हारी बिरादरी के हैं तो तुम भी मैला गंदा कपड़ा धोने का काम करते हो, इसलिए धोबी, और हम भी सत्संग के द्वारा जीव की न जाने कितने जन्मों की मलिनता रूपी कालिक को धोते हैं, इसलिए अंतःकरण को धोने वाले संत सदगुरु ही धोबी ही हैं। इसलिए हम इस प्रकार के धोबी हैं, सत्संग के द्वारा सबके मन की मलिनता को धोने वाले। भगवान के भक्तों में भगवान में विशेष करुणा है, करुणा न होती तो भगवान के दरबार में इनका आदर कैसे होता। तो अब हमें यह विचार करना चाहिए कि जब हमारे प्रभु सब पर करुणा करते हैं तो हम सब पर करुणा क्यों न करें, हम द्वेष और घृणा और भेद बुद्धि क्यों करें उन लोगों को जो भूले भटके हैं, उनको सन्मार्ग पर लाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो भगवान आपने उसके ऊपर कृपा कर दी, लोक विशोक बनाए बसाए, सी निंदक अघोग नसाए। अब आगे बात 11वें कड़ी में कह रहे हैं, गति न लहे राम नाम सो विधि सो सिर जाको, सुमिरत कहत प्रचारिके बल्लभ गिर जाको। क्या बढ़िया, वाह। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम का आश्रय जिसने लिया है उसे गति नहीं मिली हो, ऐसी ब्रह्मा जी ने आज तक कोई सृष्टि की ही नहीं। विधाता की सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है, चाहे जितना पतित हो, अधम हो, नीच से नीच ही क्यों ना हो, यदि उसने राम नाम का आश्रय ले लिया है तो वह कल्याण का भाजन अवश्य बन जाएगा, क्योंकि कल्याणानाम निधानम। स्वयं गिरिजा बल्लभ, श्री पार्वती जी के प्राण बल्लभ श्री भगवान शिव स्वयं राम नाम का स्मरण करते हैं और राम नाम का प्रचार भी करते हैं, और राम नाम के बल से ही काशी मरत जंतु अवलोकी जात नाम बल करूं विशोकी। प्रचारित है कोपी काशी निवासी है ना, जटिला जटिला कोप कैसा है ना श्लोक, अभी उठ नहीं रहा है, पीयम पीयम हाँ श्रवण पुटकई राम नामा विधेयम। इस प्रकार से एक जटिल काशी निवासी टेढ़ लगाता है। अब 12वें चरण में कह रहे हैं, अकनी अजामिल की कथा सानंद न भाको, नाम लेत कलिकाल हु हरि पुरहिन गाको। कहते कौन ऐसा मनुष्य है जिसने एक बार अजामिल का चरित्र सुन लिया हो वो आनंद में न भर गया हो। अजामिल का चरित्र ऐसा चरित्र है कि हर व्यक्ति को धैर्य देता है कि जब ऐसे का उद्धार हो सकता है तो मेरा उद्धार क्यों नहीं हो सकता है। अजामिलो प्यगाद धामो किम पुनः श्रद्धया गृणन, अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया फिर श्रद्धा पूर्वक कोई नाम ले तब तो कहना ही क्या है। कहते हैं कलिकाल में उस साधक का नाम बता दो जिसने राम नाम का आश्रय लिया हो और भगवान के धाम की प्राप्ति उसे न भई हो। अवश्य धाम की प्राप्ति हो जाती है। राम नाम महिमा करे काम भूरुह आको, साकी वेद पुराण है तुलसी तन ताको। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम की महिमा कैसी है ये तुलसीदास जी की विचित्र शैली है। बोले कैसी है राम नाम की महिमा, बोले वो कैसी है ये कहना तो बड़ा कठिन है क्योंकि कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई राम न सकहिं नाम गुण गाई, कहना कठिन है। लेकिन काम भूरुह आको, आको माने आक का पेड़। यहाँ गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि राम नाम की महिमा तो राम जी भी गाने में समर्थ नहीं है, लेकिन यदि राम नाम की महिमा कुछ सोचना समझना हो तो मुझे देख लो। आपको क्या देख ले? बोले ये तुलसीदास तो अकौआ के पेड़ के जैसा था, आक के जैसा था, पर राम नाम के आश्रय ने इस आक को ही कल्प वृक्ष बना दिया। कल्प वृक्ष बना दिया का मतलब है मेरे जैसे के निकट जो जो जिस भाव को लेकर आता है उसके भाव की अवश्य पूर्ति हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि देखो राम नाम के प्रभाव से यह तुलसीदास जैसा आक का पेड़ भी कल्प वृक्ष के समान हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वेद पुराण इतिहास संत मत सब साक्षी हैं नाम महिमा की। नाम महिमा सुनकर भी जो नाम जप में प्रवृत्त न हो वो भाग्यहीन है। भगवान कृपा करें, राम नाम महाराज कृपा करें, प्रातः काल जगने से लेके सोने तक भगवान के नाम का अभ्यास हम लोग करते रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम श्याम सीता राम। को स्थान के पूरा कर दिया, कल से आगे की चर्चा करेंगे। और लीला का समय क्या है, है? कथा के बाद तुरंत लीला होगी, कथा का समय तो 6 बजे तक का है, 4 से 6 का है। प्रयास करेंगे कि 4 से 6 तक हम कर लें और उसके बाद फिर लीला का दर्शन सब लोग करेंगे। बस जैसे आज भगवान की दया से आप लोग सब मास्क लगा के बैठे और थोड़ा क्या कहते सोशल डिस्टेंस उसका आपने ध्यान रखा, ऐसे ही आप ध्यान रखें, स्वयं को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और सरकारी निर्देशों का सभी लोगों को पालन करना ही चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि संकट से पूरा देश गुजर रहा है, ये संकट जल्दी जल्दी दूर हो। इसकी मार भैया जी सब पर पड़ती, गौ ब्राह्मण पर विशेष मार पड़ती है। पिछले साल के अनुभव से देखा गया है, अभी भी उबर नहीं पाई है संस्थाएं और फिर ये आफत विपत्ति आ गई। भगवान सबकी रक्षा।